körsbärsgren. David fundera över allt som sker, fast du bönar och ber. Ja, du borde förstå att för dig kan jag